بسم الله U ime الرحمن Allaha, sve milosnog, samilosnog. Ovo su ajeti knjige razgovjetne. Zar ćeš upropastiti sebe ti što oni neće da budu vjernici? Kad bismo mi htjeli, sa neba bismo im znak jedan poslali, pa bi se vratovi njihovi pognuli, a oni pred njim ponizni. Nijedna im opomena nova od svemilosnog ne dođe, a da se oni ne okrenuše od nje. I oni poriču: pa doći će im vijesti o onome čemu se izruguju. Zar oni ne vide zemlju? Koliko smo na njoj mi da iznikne od svake vrste plemenitog bilja dali? Zbilja, u tome znak je. Ali većina njih neće da vjeruje. A Gospodar je tvoj doista silan i samilostan. A kad Gospodar tvoj Musa zovu: idi nevjerničkom narodu, narodu Faraonovu, ne bil se pobojao? On je odgovorio: o moj gospodaru, ja se bojim da me u laž ne utjeruju. Da mi u grudima tijesno ne bude i da mi se jezik ne saplete. Stoga i Harunu poslanstvo podaj. A oni protiv mene zlodjelo imaju, pa se bojim da me ne ubiju. Neće, on reče, nego idite vas dvojica s našim znacima. S vama ćemo mi zbilja biti i slušati. Dođite faraonu vas dvojica i recite: mi smo doista poslanici gospodara svjetova. Pošalji s nama sinove Israila. A faraon reče: zar nismo mi tebe među nama odgajali kao dijete? A i proveo si među nama života svoga dosta godina. I učinio si čin svoj koji si učinio, pa si opet nezahvalnik ostao. Tad sam to učinio, reče on, kad sam među zabludjelima bio. Pa sam od vas pobjegao jer sam vas se bojao. Pa mi je gospodar moje mudrost podario i poslanikom me učinio. A dobročinstvo to koje prebacuješ meni, da nije to što ti sinove Israila robljem učini. Pa faraon upita: a ko je gospodar svjetova? Musa reče: gospodar nebesa i zemlji i onog što između njih je, ako vjerujete. Čujete li? Faraon reče onima što bijaju oko njega: gospodar vaš i gospodar vaših predaka drevnih, reče Musa. Zbilja, poslanik vaš ovaj koji vam je poslan lud je, povika faraon. A Musa reče: gospodar istoka i zapada i onog što između njih je. Ako pameti imate, ako li budeš ti prihvatio osim mene kakvo božanstvo drugo, zbilja ću te utamničiti, kaza faraon. Pa zar i onda ako ti nešto očito donesem ja, upita Musa. E daj to, ako si od onih što istinu zbore, faraon povika. Pa Musa štab svoj baci, kad on zmija očita. I ruku svoju izvuče kad ona zavidi od se bijela. Doista je ovaj učen čarobnjak, reče faraon glavačinama što bijahu oko njega. Želi vas vrađbinom svojom izvesti iz vaše zemlje. Pa šta naređujete? Ostavi njega i brata njegova. A po gradovima pošalji sakupljače, rekoše. Dovest će ti sve čarobnjake znane. I skupljeni čarobnjaci bijahu u vrijeme određeno, na dan određeni. I svijetu rečeno bi, da li ćete se sakupiti? Da slijedimo čarobnjake, ako oni budu pobjednici. Pa kad čarobnjaci dođuše, faraona upitaše, da li će nam zbilja kakva nagrada pripasti ako mi budemo pobjednici? Faraon reče, hoće. Tad ćete zaista biti vi od onih meni bliski. A Musa im reče, bacajte šta imate da bacate vi. I oni uzad svoju i štapove svoje baciše i rekoše, tako nam veličanstvo faraonova, mi ćemo pobjednici biti doista. A Musa svoj štap baci. Tad on najednom proguta ono što su oni smislili. Pa čarobnjaci paduše ničice. I rekoše, mi vjerujemo u gospodara svjetova. Gospodara Musaova i Harunova. Zar njemu povjerovaste prije nego li sam vam dozvolio ja, faraon povika. E on je doista prvak vaš, koji je vrađbini naučio vas. Pa znat ćete vi. Ruke vaše i noge vaše u nakršću zbilja izocijecati. Sve ću vas doista raspeti. Nije šteta, rekoše oni. Mi ćemo se gospodaru našem vratiti. Mi žudimo da nam gospodar naš grijehe naše oprosti. Zato što smo bili prvi vjernici. I Musa'u objavimo mi. Noću sa robovima mojim ti kreni. Vi ćete doista praćani biti. Faraon posla po gradovima sakupljače. Ovi su doista skupina mala. i nas su zaista rasrdili. I na oprezu smo svi mi. I mi izvede smo iz bašća i rijeka. I riznica. I ugodnih boravišta. Tako bi. A to u nasljedstvo dadosmo sinovima Izraelovim. Pa ih oni u svitanje sustigoše. Pa kad se mnoštva ugledaše dva, povikaše drugovi Musa, gotovo da su nas stigli zbilja. Nisu, on kaza. Doista je sa mnom gospodar moj. Meni će stazu pokazati on. I Musa objavi smo mi. Štapom svojim po moru udari. I ono se rastupi. I svaka strana kao veliko brdo bi. I potom one druge približismo. A Musa i sve koji bijavu s njim spasi smo. Pa potom one druge potopi smo. Doista, u tome znak ima. Ali vjernici nisu njih većina. A gospodar je tvoj zbilja silan i samilostan. Kaži im i vijest o Ibrahimu. Kad on upita oca svoga i narod svoj, čemu vi robujete? Kipovima robujemo i po vazdan im se klanjamo, rekoše. A on upita, da li vas oni čuju kad i vi zazivate? Ili da li vam koriste ili štete? Ne, našli smo i pretke naše da to čine, odgovoriše. Vidite li, upita Ibrahim, da su oni kojima robujete. Vi i kojima robovaše vaši preci drevni. Zbilja moji neprijatelji. Ali ne i gospodar svjetova. Koji me stvori, pa na stazu pravu uputi. I koji me hrani i poji. I koji me kad se razbolim liječi. I koji će me usmrtiti i potom oživiti. I koji će mi žudim zatim greške moje na danu sudnjem oprostiti. Gospodaru moj, mudrost mi podari i među oneme koji su dobri pridruži. I spomena me istinita učini pokoljenjima potonjim. I od nasljednika dženeta opskrbljenoga me učini. I ocu mome oprosti. On je od zabludjeli. I na danu kad će ljudi proživljeni biti, nemoj me osramotiti. Danu kad ni imetak ni sinovi neće od koristi biti. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ biće spašeni oni koji Allahu čista srca dođu. Ima džennet će se približiti. A džehennem zalutalima otkriti. I rečeno će im biti: gdje su oni kojima ste vi robovali? A ne Allahu. Hoće li vam pomoći i hoće li sebi oni pomoći? I oni će, kao i oni koji su zabludi vodili, u njega bačeni biti. I sve vojske i blisove, svi zajedno. Reći će u njemu prepirući se: tako nam Allaha, bili smo mi u očitoj zabludi. Kad smo vas s gospodarom svjetova ravnali. A zabludi su nas odveli samo zločinitelji. Pa nema nama zagovornika. Niti bliska prijatelja. Pa da nam je samo još jednom vratiti se, da vjernici budemo mi. Doista, u tome je znak. A većina njih nisu bili vjernici. A zbilja, gospodar je tvoj silan i samilostan. Nuhov je narod u laž utjerivao poslanike. Kad im reče njihov brat Nuh: zar bogobojazni niste? Zaista, ja sam vam poslanik vjerni. Thank you. Pa bojite se Allaha i mene slijedite vi. Zato vam ja ne iščem nikakve nagrade. Nagrada je moja samo u gospodara svjetova. Pa bojte se Allaha i meni se pokoravajte. A oni rekoše, zar da ti vjerujemo mi, a slijedete prezreni? Meni nije znano, reče on, šta su oni radili. Njihov je račun, da znate, samo u moga gospodara. A ja nisam odgonitelj vjernika. Ja sam samo opominjatelj otvoreni. A oni rekoše, ako li, o Nuhu, ne prestaneš ti, bit ćeš sigurno od onih kamenovanih. Gospodaru moj, reče on, doista me ulažu, tjeruje narod moj. Pa ti između mene i njih presudi. A mene i sa mnom vjernike ti spasi. Pa smo njega i one sa njim u lađi prepuno spasili. A potom one ostale potopili. Zbilja u tome znak ima, ali vjernici nisu njih većina. A doista je gospodar tvoj silan i samilostan. Ad je poslanike u laž utjerivao. Kad im brat njihov Hud reče, zar vi niste bogobojazni? Zaista, ja sam vama poslanik vjerni. Pa bojte se Allaha i meni se pokoravajte vi. Zato vam ja ne išćem nikakve nagrade. Nagrada je moja samo u gospodara svjetova. Zar na svakom visu, prezirući druge, dvorce gradite? I tvrđave podižete, kao da vječno živjet ćete. I kad kažnjavate, kao silnici kažnjavate. Pa bojte se Allaha i meni se pokoravajte. Bojte se onoga koji vas dariva onim što znate. Dariva vas stokom i sinovima. I bašćama i izvorima. Za vas ja strepim od patnje na danu velikome. A oni rekoše, sve jedno nam je, svjetovao nas ti ili ne bio od onih koji svjetuju. Ovo su samo naravi pokoljenja prvotnih. A mi paćeni nećemo biti. Pa su ga ulaz utjerivali i mi smo ih uništili. Zbilja, u tome znak ima. Ali vjernici nisu njih većina. A doista je gospodar tvoj silan i samilostan. Semud je poslanike ulaz utjerivao. Kad im je njihov brat Salih rekao, Zar bogobojazni niste? Zaista, ja sam vam poslanik vjerni. Pa bojite se Allaha i pokoravajte se meni. Zato vam ja ne ističem nikakve nagrade. Nagrada je moja samo u gospodara svjetova. I zar ćete ovdje vi biti ostavljeni sigurni? U bašćama i među izvorima. U usjevima i palmama plodova uzrelih. U brdima vi kuće vješto klesete. Pa, Allaha se bojite. I meni pokorni budite. I naredbama se pregonitelja uzlu ne pokoravajte. Oni koji nered na zemlji čine i ne uspostavljaju red. Oni rekoše: ti si opčinjen samo. Ti si čovjek kao što i mi smo. Donesi nam znak jedan, ako si od istinitih. Evo, deva ova, reče on. I njoj da poji, i vi da pojite. Dan određeni. Nemojte ju i zla kakva činiti. Pa da i vas ne zadesi patnja na dan veliki. Ali i potom pokajnici postali. Kazna ih zadesi. Zbilja, u tome znak ima. Ali nisu vjernici njih većina. A gospodar je tvoj silan i samilostan. I narod Lutov utjerivao je u laž poslanike. Kad im je rekao njihov brat Lut, zar bogobojazni niste vi? Zaista, ja sam vama poslanik vjerni. Pa bojte se Allaha i budite pokorni meni. Zato vam ja ne iščem nikakve nagrade. Nagrada je moja samo u gospodara svjetova. Zar vi mimo svijet ostali muškarcima pristupate? A žene svoje, koje vam gospodar vaš stvorio je, napuštate. Doista ste vi narod koji granicu prelazi. A oni rekoše, ako li u Lutu ne prestaneš ti, bit ćeš sigurno od onih prognanih. Ja se spram čina vašega gnušam, reče Lut. Gospodaru moj, spasi mene i moju porodicu od kazne za ono što oni čine. Pa smo njega i svu porodicu njegovu spasili. Osim starice među onima koje prašina prekri. Zatim smo druge uništili mi. Na njih smo žestoku kišu sručili. O, zla li kiša opomenutim bi. Zbilja, u tome znak ima. Ali vjernici nisu njih većina. A doista je gospodar tvoj silan i samilostan. I stanovnici Ejke u laž su utjerivali poslanike. Kad im je njihov brat Šuajb rekao, zar bogobojazni niste? Zaista, ja sam vama poslanik vjerni. Pa bojite se Allaha i pokoravajte meni. Zato vam ja ne iščem nikakve nagrade. Nagrada je moja samo u gospodara svjetova. Pravo na litru mjerite i od onih koji zakidaju ne budite. I mjerilom ispravnim mjerite. I ljudima njihova prava ne umanjujte. Niti zločinite po zemlji nered sijući. I bojte se onoga koji i vas i pokoljenja prvotna stvori. A oni rekoše, ti si zbilja samoopćinjen. Drugo nisi ti, osim čovjek kao i mi. I mislimo da lažac si. Stoga, spusti na nas komad neba ako si od onih istiniti. Gospodar moj, reče on, dobro zna šta činite vi. Pa su ga u laž utjerivali. I stigla ih je kazna dana tmine. To je kazna bila na danu strašnome. Zbilja, u tome znak ima. Ali vjernici nisu njih većina. A gospodar je tvoj silan i mudar. A Kur'an je doista objava gospodara svjetova. Donosi ga Džibril vjerni. Na srce tvoje. Da budeš onaj koji opominje. Na jeziku arapskome jasnom. I doista je on spomenut u knjigama poslanika priješnji. A zar znak nije njima? Što za njega znaju znalci? Sinova Israila. A da ga objavljujemo i na Arapu nekome. Pa da im ga čita. Oni ni tada povjerovali ne bi u njega. I tako mi njega uvodimo u srca zločinaca. Njega neće oni vjerovati sve dok ne vide kaznu bolnu. Pa će im ona nenadano doći da neće ni znati. I oni će reći, hoće li nam se vremena pružiti? Pa zar da kaznu našu požuruju oni? Šta misliš ti, ako im da uživaju godina mnogo damo mi? Pa ih potom pogodi ono čime im se prijeti. Pomoći im neće ništa to što su uživali. A mi nismo nijedan grad uništili prije negoli su mu opominjatelji došli. da bi na pouku moju opomenuli. I nepravedni mi nismo bili. A pouku šeitani ne donose. Nedolično je da to oni čine. I oni to učiniti ne mogu. A oni su i daleko od toga da nju prisluškuju. Stoga, ne zovi osim Allaha drugog Boga, da ne budeš od onih koji će biti mučeni. I svoju najbližu rodbinu ti opominji. I krilo svoje milosti rasprostri onima od vjernika koji slijede tebe. A ako te slušali ne budu, ti reci, ja sam čist od onog što činite vi. I na silnoga i samilosnoga ti se osloni. Koji kad ustaneš vidite. I tvoje pregibanje među onima što padaju ničici. On zbilja sve čuje i sve zna. Hoću li vas izvijestiti o tome kome dolaze šeitani? Dolaze svakom lašcu, griješniku. Oni prisluškivanjem vrijebaju i većina njih lašci su. A pjesnike slijede zabludjeli. Zar ne znaš da oni tumaraju po svakoj dolini? I da zbilja govore ono što ne radi. Osim onih koji vjeruju i rade dobra djela i mnogo se sjećaju Allaha i koji se suprotstavljaju kad im nanose nepravdu. A silnici će zbilja znati kakve će nevolje oni dopasti.